Odbierz też rabat na wakacyjne akcesoria. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Właśnie wybiła godzina 8:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drozd. Nawet 100 miliardów euro dla Polski. W Brukseli zaprezentowano nowy budżet Unii na kolejne lata. Są wnioski o uchylenie immunitetów Małgorzaty Manowskiej. Miała się dopuścić przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Dziś wspominamy Joannę Kołaczkowską. Weź, goni się, wiesz? Polska może być ponownie rekordowym beneficjentem unijnego budżetu. Wczoraj Komisja Europejska podała, że nowy budżet na lata 2028-34 ma wynieść 2 biliony euro. Polska ma otrzymać ponad 100 miliardów z Funduszu Polityki Spójności i Wspólnej Polityki Rolnej. Tomasz Zając z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych mówi, że Polska jest w czołówce rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej, a także beneficjentem Funduszu Spójności, który ma niwelować nierówności w krajach wspólnotowych. Dla Polski z takiego czysto narodowego interesu to jest sukces, że pomimo tego, że jesteśmy coraz bogatsi, to nadal jesteśmy beneficjentami tej polityki spójności. Ten rozwój gospodarczy też jest nierównomiernie rozłożony po całej Polsce. I wiadomo, że są miejsca, w których te fundusze są potrzebne i one zasypują też tę przepaść. A o 8:13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Są wnioski o uchylenie immunitetów Małgorzaty Manowskiej. Jeden trafił do Sądu Najwyższego, w którym jest pierwszym prezesem, drugi do Trybunału Stanu, któremu przewodniczy. Małgorzata Manowska miała według śledczych dopuścić się przestępstw polegających na przekroczeniu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków. Zgoda na uchylenie immunitetów jest potrzebna do postawienia zarzutów i rozpoczęcia procesu. Ta sytuacja jest bezprecedensowa, bo mówimy o wniosku o uchylenie immunitetu, który dotyczy pierwszej prezes Sądu Najwyższego i przewodniczącej Trybunału Stanu. Komentuje Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej. Miłosz Motyka z PSL wskazuje na totalną zapaść wymiaru sprawiedliwości. Widzimy dzisiaj, że też obywatele nie mają zaufania do instytucji państwa, nie mają zaufania do Sądu Najwyższego jako instytucji przez działania także pani Manowskiej. Natomiast poseł PiS Janusz Kowalski mówi, że to niepotrzebny, histeryczny atak Adama Bodnara. Jest ostatnią osobą, która będzie kogokolwiek innego rozliczać w zakresie na przykład procedury dotyczących kworum czy funkcjonowania danych organów. Minister Sprawiedliwości odpowiada, że nigdy żadnych działań nie traktuje w kategorii ataku. To wszystko motywowane jest działaniami na rzecz polepszenia funkcjonowania naszego państwa. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Senat rozpatrzył ustawę, która liberalizuje przepisy o elektrowniach wiatrowych. Przewiduje ona m.in., że turbiny wiatrowe będzie można stawiać w odległości 500 metrów od zabudowań. Wiceminister klimatu Miłosz Motyka z PSL powiedział w Senacie, że dzięki tej ustawie rachunki za prąd będą niższe. Energia z wiatru jest energią najtańszą. I jeżeli chcemy mówić o tańszym prądzie w przyszłości dla przemysłu, dla przedsiębiorstw energochłonnych, dla naszej gospodarki, to dokładnie tak powinniśmy w tym kierunku iść, jaki jest projektowany w tej ustawie. Senacka komisja rekomenduje wprowadzenie poprawek do ustawy. Przewidują m.in. wykreślenie przepisu zakazującego budowy elektrowni wiatrowych bliżej niż 500 metrów od granic obszaru Natura 2000. 8 milionów złotych przekroczyła suma odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe poszkodowanym podczas pożaru w Ząbkach. Dziś mijają 2 tygodnie od wielkiego pożaru. Rzecznik Polskiej Izby Ubezpieczeń Artur Dziekański mówi, że firmy już następnego dnia po pożarze kontaktowały się ze swoimi klientami. Przyjmowały zgłoszenia szkód. Na miejscu pojawili się także mobilni eksperci. Udzielali oni pomocy i informacji. Zakłady ubezpieczeń stosowały wówczas uproszczenia w procedurze likwidacji szkód. W tym wypłaty zaliczek na poczet odszkodowań, a także zapewnienia lokali zastępczych w tych przypadkach, w których było to uwzględnione w umowach ubezpieczenia. Przez ogień lub zalanie w Ząbkach zniszczonych zostało ponad 200 lokali, w których mieszkało ponad 500 osób. Wywoływała uśmiech samym pojawieniem się, a potem było już tylko śmieszniej. Joanna Kołaczkowska, aktorka, artystka kabaretowa, autorka setek skeczy i piosenek, odeszła po wielu tygodniach walki z nowotworem. Z chorobą zmagała się od kwietnia tego roku, miała 59 lat. Walczyła dzielnie, z godnością, z nadzieją. My razem z nią wyczerpaliśmy wszystkie dostępne formy leczenia, Wierzyliśmy w cud, cud nie nastąpił. Napisano na profilu kabaretu Hrabi w mediach społecznościowych. Joanna Kołaczkowska występowała na scenie od lat 80. Najpierw w kabarecie Drugi Garnitur, przez dekadę w kabarecie Potem, a od 2002 roku współtworzyła kabaret Hrabi. Autorka wielu kultowych piosenek Rydwany Ognia, Bakteria w Całusie i słynny song Porzuconej. Porzucił mnie, odtrącił strasznie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz o sporcie Krzysztof Łoniewski. To już pewne, Jan Urban będzie selekcjonerem naszych piłkarzy. Wielkiego pola manewru nie ma. Komplikuje się jeszcze bardziej sytuacja wtedy, kiedy z tej nie aż tak dużej grupy zawodników wielu z nich nie gra w swoich klubach. To jest duży problem. Chciałbyś zagrać takim składem, ale okazuje się, że musisz zmienić, bo ten nie grał 3 tygodnie, ten miesiąc, ten 2 miesiące. Dlatego ja chciałbym widzieć zawodników bliżej, porozmawiać z nim, zobaczyć jak się zachowuje w gierce, zobaczyć jak zachowuje się w grupie. Mówił oczywiście Jan Urban w rozmowie na kanale Łączy Nas Piłka. Swoją drogą w pół minuty słychać dużo wyższą kulturę słowa niż u poprzednika. Oficjalna prezentacja Urbana w roli selekcjonera w samo południe. Nie zapominamy o piłkarskim Europanim. Wczoraj po bardzo emocjonującym spotkaniu pierwszymi półfinalistkami zostały Włoszki. Pokonały Norweżki 2-1. Zwycięską bramkę zdobyły w 90 minucie. To trafienie pierwsze w meczu zresztą także zanotowała 35-letnia Christiana Girelli. Gratulujemy dyspozycji. Włoszki finał zagrają albo z broniącymi tytułu Angielkami, albo Szwedkami. Tak jak pamiętamy, zdeklasowały reprezentację Polski. Pod siatką trudna przeprawa naszej męskiej kadry w pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Gdańsku. Ekipa Nikoli Grbicia wygrała dopiero po tiebreaku, mówi środkowy bloku Jakub Nowak. Nie było łatwo, na pewno trudny mecz. My się spodziewaliśmy takiego meczu, że po tym towarzyskim meczu w Olsztynie to nie będzie to samo i że zespół z Iranu się postawi. I się postawił, mega bronili, nie dało się dobić do boiska, przy tym ich dobra zagrywka i my gdzieś tam też nie mogliśmy ich zablokować. Ale wygrywamy 3-2, na pewno gdzieś tam pomogły zagrywki Leo pod koniec. Dziś gramy z Kubą, w sobotę z Bułgarią, w niedzielę z Francją. A propos Francji, to tam rozkręca się najważniejszy wyścig w zawodowym peletonie. 11. etap Tour de France był popisem dwóch kolarzy, Norwega Jonasa Abrahamsena i Szwajcara Mauro Schmida. Oderwali się od rzeczonego peletonu na samym początku etapu i w duecie dojechali do mety. Zwyciężył Norweg. Rzadko albo w ogóle się nie zdarzają takie sytuacje, że ucieczka idzie od startu kilometr praktycznie zero i dojeżdża do mety. No i Abrahamsen wygrywa piękne jego w ogóle pierwsze zwycięstwo, tak? Także warto moim zdaniem obserwować Abrahamsena, bo po tym sukcesie na Tour de France na pewno dostanie skrzydeł. Mówił prezes Polskiego Związku Kolarskiego Marek Leśniewski. Liderem wielkiej pętli pozostaje Irlandczyk Ben Healy, a kolarze rywalizowali na trasie ze startem Imento w Tuluzie, słynącej z budynków z pięknej różowej cegły i bardzo silnego ośrodka rugby. Sport wraca w porannym ZD3 jeszcze za godzinę. A w prognozie pogody dziś zachmurzenie duże, choć z większymi przejaśnieniami. Od razu dodaję, te przejaśnienia tylko w centrum kraju, a na zachodzie i południu bardzo dużo chmur i bardzo dużo deszczu. Możliwe również burze, na pozostałym obszarze popada, ale przelotnie. W Tatrach wysoko może pojawić się śnieg, ale nie będzie temperatur ujemnych, dziś na termometrach od 19 do 24 stopni na ogół. 8,5 minuty po 8. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Ola Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. W takim składzie zapraszamy do Trójki. Za chwilę rozmowa bez uników. Dziś gościem Renaty Grochal Jacek Karnowski, ale zanim polityka, wspominamy dziś Joannę Kołaczkowską. 22 i 7 trójek. Dla mnie to takie guru kabaretowe, taki Einstein naszego kabaretu. Sama zmagam się też z chorobą, czyli chorobą, której odeszła i bardzo mi przykro. Ciężko się pogodzić z taką wiadomością, że takie anioły odchodzą. Eyes are like the ocean. Her nails are painted green. A cigarette in her mouth and she mouths, hey dear, how you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone, I dare, come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains, Her smile is warm like June. She blinks in slow motion, just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell if she's into you. She's a winding road that I've been running on down since I was 7 years. Left it on my shoulder, and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong. Says I'm about to finally tell you how I've been feeling all along. I said to. Mark Ronson i przede wszystkim Ray, Susan w Trójce. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, z nami w studiu jest już Jacek Karnowski. Były prezydent Sopotu, a dzisiaj wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Witam pana. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Wspominam o tym Sopocie, bo jeszcze wrócimy do tego miasta, ale chcę pana na początek zapytać o ułaskawienie najgłośniejsze w ostatnich dniach Roberta Bąkiewicza. Prezydent Andrzej Duda ułaskawił na finiszu swojej prezydentury. Jaki to jest sygnał dla społeczeństwa? Bo przypomnę, że Bąkiewicz został skazany na 30 dni prac społecznych za to, że zepchnął ze schodów starszą kobietę, babcię Kasię, podczas strajków kobiet. Dostał wyrok łagodny, powiedzmy, na to, co zrobił, bo jednak w polskiej kulturze zamach na kobietę jest czymś niedopuszczalnym. I tutaj wielka dezaprobata dla czynu pana prezydenta Andrzeja Dudy, który dał hasło, jeżeli ktoś jest niezgodnie z moimi poglądami, nie ukrywajmy, że niezgodnie z poglądami pana prezydenta Andrzeja Dudy, tak, to można go zepchnąć ze schodów. Jeżeli ktoś orzeka niedobrze dla tego, co ja wyznaję, to nawiązuje do wypowiedzi pana prezydenta o wieszaniu i o sznurze, no to można na nim dokonać linczu. To jest niestety taka sytuacja, kiedy mamy przyzwolenie polityków skrajnej prawicy, mówię o skrajnej prawicy i populistycznej prawicy, nie chcę powiedzieć o nazistowskiej, bo nie chciałbym tego słowa używać, prawicy, do tego, żeby łamać prawo, żeby móc zaglądać komuś do samochodu, czy wiezie kogoś, czy nie wiezie, żeby wykonywać pewne siłowe wydarzenia zamiast państwa. No to przypomnijmy, pan nawiązał do tego, że Robert Bąkiewicz to jest taki aktywista, który skrajny nacjonalista, który zorganizował Straż Ochrony Granic, legitymuje, zatrzymuje samochody na granicy. Ale ja chcę zapytać o to, czy zaczyna się w Polsce przyzwolenie na przemoc. Czy prezydent tą decyzją o ułaskawieniu mówi, możecie bić, możecie właśnie łamać prawo, będzie nad wami parasol ochronny. Bo jeszcze chcę przypomnieć cytat Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, dziękując Bąkiewiczowi za to, że własnymi rękami bronił granicy, być może przyjdzie czas, że trzeba będzie coś do tej ręki wziąć. Od kilku tygodni, kiedy Konfederacja, PiS prześcigają się w budzeniu takiej paniki, histerii w związku z migracją, mamy też takie sygnały, które wypuszczają politycy, że właśnie trzeba coś wziąć do ręki, że można zepchnąć kobietę ze schodów. Czym to pachnie? No pachnie 1933 rokiem i pachnie, ja powiem to bardzo ostro i dosadnie, tym, co się działo w Niemczech w 1933 roku. Nie przesadza kiedy, pan? Nie przesadzam. Kiedy państwo zaczęły zastępować bojówki, bo to jest nawiązywanie do tego, żeby państwo zaczęły zastępować bojówki. Ja byłem na granicy, bo jechałem akurat do Austrii samochodem z ciemnymi szybami i nikt mnie po stronie niemieckiej nie zatrzymywał. W Austrii też mnie nikt nie zatrzymał. W Polsce nie wyobrażam sobie, żebym zatrzymał się do kontroli, jak macha do mnie jakiś obleśny człowiek, który ma kamizelkę żółtą i wygląda jakby pod wpływem alkoholu albo jakichś środków, bo ja jestem w stanie się zatrzymać i zawsze się zatrzymuję na polecenie policji, na polecenie Straży Granicznej czy wojska, bo to też może mieć miejsce. Już pomijam, że takie służby mogą tylko umundurowane zatrzymywać poza obszarem zabudowanym. Nie mogą zatrzymywać po cywilu w obszarze zabudowanym, bo takie są przepisy w Polsce. Natomiast powiedzmy sobie tak, że to jest taka histeria antymigracyjna też. Ale histeria... czy to jest jakiś zamysł? Bo z drugiej strony mamy prezydenta elekta Karola Nawrockiego, który 6 sierpnia zostanie zaprzysiężony na głowę państwa i on też dziękuje temu Bąkiewiczowi. To jest jakiś zamysł, żeby prawica, skrajna prawica, która dzisiaj rośnie w sondażach i prawdopodobnie, z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że będzie rządzić po 2027 roku, oparła się właśnie o takie bojówki. Będziemy mieli starcia na ulicach właśnie tych umieśnionych chłopców z obywatelami? Jeżeli tego nie zatrzymamy, to możemy tak mieć. Natomiast ja powiem szczerze, jeszcze bardziej niebezpieczna jest wypowiedź pana prezesa Kaczyńskiego, który mówił, że trzeba wybudować na nowo demokrację, na nowo państwo. Czyli państwo, słuchaj, takie, kiedy ktoś wydaje wyrok zgodny z tym, co ja uważam, sędzia, to jest dobry. I tak wspomnę takie moje dwa procesy z Jackiem Kurskim, kiedy on wygrał proces, to wyszedł przed sąd, powiedział, w końcu jest sprawiedliwość. Kiedy przegrał, powiedział, że jest układ i sitwa. Kiedy media publiczne mówią, że my jesteśmy wspaniali i sieją hejt przeciwko politykom politycznym, przeciwnikom politycznym, a tak było za czasów Jacka Kurskiego, to wtedy ta telewizja publiczna jest dobra. Kiedy my nie mamy swoich rachoniów w telewizji publicznej Kurskich, to ta telewizja publiczna jest zła. Ja bym nawiązał jeszcze do tego, że pan prezydent Andrzej Duda ułaskawił także Wąsika i Kamińskiego, ludzi prawomocnie skazanych za właściwie wykonanie zamachu stanu w Polsce, bo próba przejęcia partii Andrzeja Lepera, to nie moja bajka, zupełnie podkreślam, próba przejęcia jego posłów była zamachem stanu. I pan prezydent Andrzej Duda dał im przyzwolenie, żeby weszli do rządu i zakupili Pegasusa i podsłuchiwali opozycję polityczną. To jest taka próba przyzwolenia na to właśnie, żebyśmy inwigilowali przeciwników politycznych. Nic wam się nie stanie, inwigilujcie dalej. Jeżeli przeciwnicy mają inne poglądy, to możecie ich nawet bić metalową pałką, nie ma problemu. Jak chcecie, to weźcie coś do ręki, bo przecież można to wziąć, nie ma problemu. Jeżeli to jest też, zobaczymy, jaka będzie odpowiedź na, no chociaż tu odpowiedź na no właśnie, tego, ale jest też, ale jest też ten jest jednoznaczna cytat, i jest nadzieję, też ten cytat, dostanie. O którym pan wspomniał. Andrzej Duda przywołał, co prawda, słowa człowieka, którego gdzieś tam spotkał, o tym, że w Polsce jest tyle zdrady, warcholstwa bezczelnego, ponieważ dawno nikogo nie powieszono za zdradę. Po co prezydent coś takiego mówi? Prezydent wie przecież, że jesteśmy w Unii Europejskiej, gdzie kary śmierci nie ma. I jak to wieszanie ma wyglądać? To znaczy, będzie teraz tak, że przeciwników politycznych, sędziów będzie się wieszać? Powiem tak, że wieszano portrety eurodeputowanych w Polsce i to też nie zrobiło chyba na panu prezydencie Andrzeju Dudzie, a na panie Kaczyńskim żadnego wrażenia. Uważam, że to popierali. Ta cała histeria jest odwróceniem problemu związanego z tym, że jednak nie mamy niezawisłego Sądu Najwyższego, nie mamy niezawisłego Trybunału Konstytucyjnego. Jest to próba destabilizacji państwa jednoznaczna, bo nie mamy rządu. A czy to nie jest porażka też pańskiej ekipy, bo od 2 lat nie możecie przywrócić tej praworządności. Nie były kierowane do prezydenta Dudy ustawy, choćby dotyczące Sądu Najwyższego. Czekaliście na zmianę prezydenta, na wygraną prezydenta Trzaskowskiego, która nie nastąpiła. I co teraz? Czy teraz będziecie czekać na to, aż właśnie ci brunatni chłopcy przyjdą do władzy za 2 lata? Ja powiem tak, najbardziej lajtowa, jakby powiedział to młodzież za moich czasów, ustawa incydentalna, która miała rozwiać wszelkie wątpliwości z zatwierdzeniem wyborów, z rozstrzygnięciem procesów wyborczych, nie została podpisana przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. Chciałbym zauważyć, że tą ustawę bardzo popierała Trzecia Droga. Tą ustawę zgłaszał wtedy, czyli ludzie, którzy no, może w tym duopolu są najbliżej środka. I proponowali tam także swój udział miał pan marszałek senior Marek Sawicki, który często wypowiada się krytycznie o rządzie. I proponowali rozwiązanie takie najbardziej lajtowe. Tak, żeby 15 sędziów decydowało o ważności wyborów z najwyższym stażem, najwyższym żeby ominąć tę izbę, która sędziów. Jest nielegalna. Pan prezydent Andrzej Duda uważa, że to politycy powinni mianować sędziów i nie chce od tego odstąpić. I nie chciał szukać żadnego kompromisu w sprawie wyjaśniania spraw neosędziów. Ewidentnie żadna ustawa związana z porządkiem sędziowskim, który został zburzony przez pana Ziobrę i pana Andrzeja Dudę, nie uzyskałby jego akceptacji, co pokazywał przykład ustawy incydentalnej. Także trudno było jeszcze inne ustawy do pana prezydenta Andrzeja Dudę kierować. Przed nami rekonstrukcja rządu. Jest najnowszy sondaż dla Onetu pracowni SW Research, z którego wynika, że zadano pytanie, kto powinien być premierem po wyborach w 2027 roku i respondenci odpowiedzieli, że Radosław Sikorski 18,6%, Sławomir Mentzen 15,2%, Andrzej Duda 12,6%. I nie ma w tej trójce kogo? Donalda Tuska. Premierem Polski zawsze powinien być lider najsilniejszego ugrupowania, które tworzy koalicję. Nawet wtedy, kiedy jest bardzo niepopularny? Pani redaktor, pamiętajmy, że tu wypowiadali się także przeciwnicy nasi polityczni, którzy nie cierpią, to nie powiem, że nie głosowali, natomiast nie cierpią koalicji 15 października. Nie uważam, że kierowanie rządem z tylnego siedzenia, co wielokrotnie wyczyniał Jarosław Kaczyński, nie przynosi nic dobrego. Ewidentnie pan premier Donald Tusk jest człowiekiem, który doprowadził do zwycięstwa 15 października, doprowadził do zawiązania koalicji 15 października, niełatwiej koalicji, bo składającej się z 11 ugrupowań i z 4 głównych bloków, a w tym 11 ugrupowań. Ta koalicja też ma bardzo wiele sukcesów, chociażby zobaczmy na wskaźniki gospodarcze, poniżej 3% bezrobocia, inflacja spadająca, czy też wzrost PKB, jeden z najwyższych w Europie, uszczelnienie dwukrotnie, jak gdyby z 14% do 6% luki VAT-owej, to są sukcesy gospodarcze. Już pomijam ściągnięcie pieniędzy z KPO, to są olbrzymie pieniądze, które w tej chwili naprawdę zaczynają pracować na rzecz Polaków i wspólnot lokalnych. I to jest sukces rządu pana premiera Donalda Tuska. A dlaczego oczywiście Polacy tego nie widzą? Bo rząd od miesięcy ma więcej przeciwników niż zwolenników. I pytanie jest takie, czy ta rekonstrukcja, która jest planowana bez rekonstrukcji premiera, może to było... Może może powinniście pójść za przykładem Jarosława Kaczyńskiego, który potrafił się schować i dać do pierwszego szeregu takich ludzi, którzy wygrywają, którzy są popularni. I przegrał wybory parlamentarne. I wygrał, ale kto wygrał te wybory parlamentarne? No nie, no, ale... Wygrało PiS, ale, co z tego? Ale nie miało koalicjanta, no, którego właśnie zyskuje. Takie więc trochę pyrusowe zwycięstwo, powiedzmy sobie szczerze. Natomiast ja powiem tak, wczoraj byłem na dwudniowym posiedzeniu Komisji Infrastruktury Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i jak się zobaczy program inwestycyjny drogowy, chociażby na Pomorzu, rozbudowa obwodnicy, obwodnica metropolitalna, olbrzymie pieniądze z KPO na farmy wiatrowe, czy na remont dróg kolejowych, to jest 800 kilometrów szlaków kolejowych, to rzeczywiście można sobie zadać pytanie, czy nie byliśmy zbyt skromni i czy nie należało jednak wydać więcej pieniędzy na reklamę, chociażby środków unijnych, które wydajemy, bo przypomnijmy, że w tej chwili jesteśmy, tak mamy około 43% pieniędzy z obecnej perspektywy unijnej w programach regionalnych wydanych, to jest 120 miliardów złotych, czy mamy 770 tysięcy umów z KPO podpisanych. To jest także około 44% tego KPO, chyba ze 135 miliardów złotych. Zdążycie wydać wszystkie pieniądze z KPO, bo przez opóźnienia spowodowane polityką Prawa i Sprawiedliwości zaczynamy wydawać te pieniądze 2 lata z opóźnieniem 2-letnim. Absolutnie zdążymy wydać, szczególnie część dotacyjną i też zdążymy przeprowadzić wszystkie reformy, chyba że pan prezydent elekt nam to popsuje, bo tu są też ustawy, które wchodzą w Sejm, ale wydać zdążymy, bylebyśmy wszystkie mogli dostać, bo jeżeli popsuje nam w sprawach reform, to wtedy będziemy może musieli to pokrywać z budżetu państwa. Jeżeli chodzi o część pożyczkową, patrzymy, że ona też się cieszy olbrzymim powodzeniem. Był taki komponent, jest Zielone Miasta, 40 miliardów złotych. Część decyzją rządu na wniosek pani minister funduszy zostało przesunięte na obronność. Teraz się okazuje, że do tej trzeba znowu dosypać pieniędzy, bo jest taka duże zainteresowanie tym bardzo korzystnymi pożyczkami, bo one praktycznie to tam złotówka kosztuje 70 groszy ze strony miast i gmin i też jestem przekonany, że uda nam się znaleźć te środki, więc co do części dotacyjnej nie mam wątpliwości. I one naprawdę zapracują. Będziemy mieli tańszy prąd w Polsce. Jacek Karnowski był gościem Radiowej Trójki, ale proszę z nami zostać na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Będziemy rozmawiać o planach rządu na najbliższe 2 lata. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Ale hit! Euro hit cenowy. Sprawdzaj tysiące produktów wybranych specjalnie dla Ciebie w hitowych cenach. Odkurzacz pionowy Dyson V15S Detect Submarine za 3499 zł. Sugerowana cena producenta to 4099. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste, Mebevit B-Kompleks. A ten dobry nastrój? Mebevit B-Kompleks. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B, ale nie jakiś pierwszy lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B-Kompleks, czyli to jest twój sekret. Zdrowid. Mamo, komar! Co zastosować po ugryzieniu? Wiele produktów jedynie znieczula, pozostawiając toksyny pod skórą i dolegliwości nawracają. Wypróbuj Entil ukąszenia. Entil pochłania i eliminuje toksyny wstrzyknięte przez owady. Żel Entil błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i swędzenie. Entil. Skuteczne rozwiązanie na ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów. Aflofarm. Tato, zrobiłam pyszną karkóweczkę. Karkóweczka. Wykluczone. Tata musi uważać na wątrobę. To może ciasto mojej roboty. Oj nie, tata dba o poziom cukru. Artur, jesteś dietetykiem, co ty na to? Tacie potrzebny jest ProLiver Diabeto. Suplement diety ProLiver Diabeto dzięki zawartości wyciągu z liści karczocha znakomicie wspiera pracę wątroby, a wyciąg z morwy białej korzystnie wpływa na właściwy poziom cukru. No taki zięć to skarb. Skoro już mam ProLiver Diabeto, to teraz mogę się poczęstować. ProLiver Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS. Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm. Co za wspaniała ucieczka z peletonu. Pierwszy kolarz mija linię mety i nie przestaje pedałować. Co za sytuacja, proszę państwa. Dokąd on tak pędzi? A już widzę, zatrzymał się przy salonie Toyoty. A tam tylko teraz. Dynamiczna, ekonomiczna i hybrydowa Toyota Yaris. Z korzyścią do 16 100 zł. Do salonów i na Tour de Pologne zaprasza Toyota. Oficjalny partner wyścigu. Proszę państwa, co za super oferta. Żegnamy reklamy. Na zegarach 8:30. To czas na skrót serwisu Trójki. Agnieszka Drost. Wyrok wydany przez sąd na Roberta Bąkiewicza był łagodny i fakt ułaskawienia przez prezydenta Dudę daje przyzwolenie na działania niezgodne z prawem, mówił przed chwilą w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej. W polskiej kulturze zamach na kobietę jest czymś niedopuszczalnym. Wielka dezaprobata dla czynu pana prezydenta Andrzeja Dudy, który dał hasło, jeżeli ktoś jest niezgodny z moimi poglądami, to można go zepchnąć ze schodów. A rozmowa jeszcze trwa na YouTubie i na stronie internetowej Trójki. Straż Graniczna złożyła protest u białoruskich służb w sprawie ataku koktajlem Mołotowa. Przedwczoraj na wschodniej granicy w okolicach Czeremchy polscy funkcjonariusze zostali obrzuceni butelką z benzyną i kamieniami. Na szczęście nikomu nic się nie stało. O proteście poinformował w Polskim Radiu minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Lekarze, pielęgniarki i położne będą się uczyć rozpoznawać krzywdzone dzieci i jak skutecznie reagować na przemoc, zakłada porozumienie Narodowego Funduszu Zdrowia z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Jak powiedział wiceprezes NFZ-u Marek Augustyn, ochrona dzieci przed przemocą to systemowy obowiązek. Więcej informacji w serwisie o 9:00. Niby słońce świeci za oknem przy Myśliwieckiej, ale nie dajmy się oszukać. Zachmurzenie będzie dziś duże i będzie deszczowo. Większe przejaśnienia możliwe w centrum kraju, ale już na zachodzie i południu popada solidnie, a na północnym zachodzie i południowym wschodzie możliwe burze. Na termometrach na ogół okolice 20 stopni. Czy państwo wiedzą, co teraz powiem? No wiedzą. Teraz zaproszę do udziału w mniejszej grze. Zapraszam. 22 i 7 trójek w sprawie zapisów. Mamy dwa miejsca, co oznacza pojedynek, ale spokojnie, taki uczciwy, fair play. Po prostu pytania, odpowiedzi. A zwyciężczyni lub zwycięzca wybierze piosenkę na zakończenie porannej audycji. Cause every time it rains, Kate Bush. Tak trochę na rozgrzewkę przed. Mniejsza gra. Mniejszą grą. Pan powinien odmienić, proszę pana. Dobrze, pan Dariusz z nami. Dzień dobry, panie Darku. Dzień dobry, witam z Podhala wszystkich. Pan do nas dzwoni. Z granicy Podhala. Hej! I hej, pani Małgosiu, pani Małgorzata z Konstancina także z nami. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie. Dzień dobry, witamy. Pani Małgorzata będzie odpowiadała jako pierwsza, pan Darek jako drugi. Więc pani Małgorzato, to pierwsze pytanie to jest takie, z którym pan Dariusz poradziłby sobie świetnie, a czy pani sobie poradzi, zobaczymy. Który szczyt Tatr jest tym najwyższym? Może tam dzisiaj spaść śnieg. Rysy? Dobrze, polskich. A tak ogólnie? Słowackie Tatry. Ojej. Jest taka, takie naczynia są też. O, pan Dariusz podpowiada, no właśnie. O matko, nie wiem, przepraszam. Dobrze, zaliczamy Tatry, panie Elu, zaliczamy, tak. To będzie dobra odpowiedź. Tatry mogą, te rysy. Rysy mogą być, oczywiście. Przecież polskie Tatry się liczą, oczywiście. Ale to był Gerlach, jakby co. O, no tak. To teraz pan Darek, panie Darku, podstawowe kolory to czerwony, niebieski i... Czerwony, niebieski i... O Boże. Tak, można z nich wymieszać je i wszystkie powstają już dalej, więc ten trzeci podstawowy. Czerwony, niebieski i... zielony? No niestety żółty. Kurczę, miałem żółty. Właśnie żółty. Bo przecież z niebieskiego zajęcia i żółtego tworzymy zielony. No nie, na tym jestem słaby. Plastyka to nie moja... No dobrze, a to może zaraz się pan odkuje. Wracamy do pani Małgosi, która prowadzi 1-0. Pani Małgosiu, który pierwiastek chemiczny jest głównym składnikiem płynu Lugola? Nie wiem. Jod. Nie chciałem już podpowiadać, że kojarzy się z wizytami nad morzem, żeby nieco może pomóc panu Darkowi, który teraz spróbuje zrewisować. Panie Darku, Jan Urban, nowy selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski, gdy jeszcze grał w piłkę, zasłynął hat-trickiem strzelonym Królewskim. Czyli której hiszpańskiej drużynie? Czyli na Santiago Bernabeu strzelił hat-tricka Realowi Madryt. To jest pełna odpowiedź, ale to mimo wszystko jest tylko jeden punkt. Jeden. Nie, że tam półtora za to Santiago Bernabeu. Pan na to liczył, ja wiem. A to oznacza remis, więc będzie dogrywka dzisiaj, pani Małgorzato. Może być dogrywka? No, oczywiście. Musi. Na to liczę. W sumie musi. Więc panie Darku, pani Małgosiu, dogrywka, która polega na tym, że szukamy hasła. Hasła, które jest odpowiedzią. Ja podaję zdania, które są podpowiedzią. Można próbować wiele razy. Liczy się pierwsza poprawna. Dobrze, to pierwsze zdanie. Częścią jego jest miecz. Rękojeść? Częścią jego jest miecz. Jednego z nich można by było nazwać rycerz. Sokołem chmurnookim. No dobrze, podam przykłady. Hryniewicz, Fok, Szcześniak. Mieczysław. Tak jest! O imię dziś chodziło. Mieczysław to poprawna odpowiedź, więc pani Małgosia z Konstancina zwycięża. Super, dziękuję. Super, gratuluję. O matko, uniosłem ręce w geście triumfu za panią Małgorzatę i aż mnie coś strzeliło w kręgosłupie. Może dotrwam. Panie Darku, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo, również pozdrawiam. Dziękuję panie Dariuszu, tak jest, pan Dariusz się świetnie spisał, bardzo dziękujemy. A pani Małgorzata wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. Dua Lipa, Falling Forever. Dziś Dua Lipa zakończy nasze poranne spotkanie, a jutro w naszym porannym spotkaniu jakie słowo prowadzący musi wpleść w narrację, mimo że będzie od czapy? Coś pani przychodzi do głowy? Możemy dać chwilę na zastanowienie. To dajmy. To sekundkę. To sekundkę pani Małgosia się zastanowi, a my posłuchamy z Hooverphonic, Mad About You. Driving in the wrong lane. Czasami o poranku budzą nas wieści, których nigdy nie chcielibyśmy usłyszeć. Dziś takimi jest informacja o śmierci Joanny Kołaczkowskiej, artystki kabaretowej, która odeszła w wieku 59 lat. Ale o jej wielkości może świadczyć to, jak wiele głosów dzisiaj Państwa usłyszeliśmy na jej temat. I jeszcze kilku wysłuchamy. Mam 33 lata. Osoby w moim wieku nie oglądają już tak dużo telewizji, nie oglądają tak dużo kabaretów, prawda, bo teraz gdzieś tam góruje stand-up. Natomiast jeżeli chodzi o panią Joannę, jaką klasę miała w sobie, jej spojrzenie, jej uśmiech, jej gest, to wszystko łączyło się w jedną historię dotyczącą właśnie tematu sketchu. I po prostu człowiek dzięki też niej mógł tak przejąć takie poczucie humoru, takie, które nikogo nie obrażało, a z drugiej strony nie godziło we mnie. Nigdy nie czułam takich emocji, kiedy zmarł jakiś celebryta, znana osoba, polityk. Natomiast w tym przypadku myślę, że wiele osób traktowało gdzieś tam w domyśle panią Joannę jako taką koleżankę, którą można pożartować, pośmiać się, bo naprawdę miała niesamowite poczucie humoru. Myślę wszystkich ludzi miłości kabaretowej do pani Joanny, nieustającej, bo oczywiście ta miłość zostanie do niej. Chciałbym też powiedzieć parę słów na temat pozostałych członków kabaretu, hrabi, panów, którzy, można powiedzieć, zostali sami, przekazać swoje wyrazy współczucia i nadziei jednocześnie, że tą schedę pani Joanny będą kontynuować i że nie pozwolą jej zniknąć w naszych głowach i że będziemy mogli wspominać ją poprzez ich działalność. Ja, gdy miałam takie smutne dni, chciałam się troszkę rozweselić, to puszczałam sobie jej kawałki z kabaretów i myślę, że to była fajna rzecz i to z nami pozostanie. A jej takie dialogi z siostrzeńcem Filipem Cembałą, to było coś niesamowitego, więc myślę, że w świecie artystycznym to jest naprawdę odejście i wyrazy współczucia dla wszystkich, dla nas wszystkich. There's a lot of ground to cover, one foot and then the other, on my way to somewhere new. A few false starts, can you forgive this cautious heart and just bear with it while it does what I thought it couldn't do. I could go back to the old place and write your name on every blank page, but it's a story now, just a story now, just the kind of thing that you say. You say no need to look behind me, but I can keep you here. And then you paddle all before you swim the channel. Thought I'd never make it, but I might. Or I could go back to the old place and write your name on every blank page, but it's a story now, just a story now, just the kind of thing that you say. You say no need to look behind. Just the kind of thing that you would say, that there's no need to look. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie ma róży bez ognia, to znamy z filmu. No rain, no flowers, to znamy dzięki czarnym kluczom. Pani Małgorzata wygrała dziś mniejszą grę i wybrała i gramy Dua Lipa na zakończenie porannej audycji. They say